una nevoja. Mweza koro mkonoji, sina ujanja umeni maliza, yani maji shingoji. Inamana unioji, na vyoteswa na penzi lako kama niko motoji. Oh yeah. Umeziba mboni ya jike, zaidi yako simuoni. Umenificha maficho, ni mateka kifungoni. Baba na mama wakuo, magonjwa yangu miniponi. Yale madanga yale koni, chochote kwako nimeridhia. Baba na mama wakuo, magonjwa yangu miniponi. Yale madanga yale koni, chochote kwako nimeridhia. Jengi rombaya, yeah. Mapenzi siyo mabaya, binadamu ndo wabaya. Usinifanye vibaya, ai jengi rombaya, yeah. Mapenzi siyo mabaya, binadamu ndo wabaya, yeah. Mzuri wa siria, kikweli unanifa. Napenda zako tabia, imekufa kabisa. Mimi sina mashaka na wewe, umenifumbaza kama pombe nilewe. Asali tamu nyuki ni wewe, mimi kifaranga wewe.